it up. Oh, I will never let you down. When you're feeling low on love, I'll be what you're dreaming of. Oh, I will never let you down. Aquests són els rimes musicals amb els remixos de Rita Ora. Ella ens acompanya amb tota una sèrie de remixos, òbviament. Només en escoltem una, Musicòpolis, amb el I Will Never Let You Down Rehab Remix, que ens acompanya a la sintonia de la capital de la música. La teva radioforma de l'actualitat amb Bell Gold i Lakes of Fire des del seu àlbum Rabbit's Moon en Doomsday. El tema que ens porta del Soul, Lakes of Fire, Rabbits and Moon and Doomsday, és el títol del seu àlbum del qual extraiem aquesta cançó que et presentem en novetat a Musicopolis. Igual que el més nou de Joyce Somerville, aquest és un duo que ens aporta amb Bill Clark i que es diu Desire. Aquesta cançó pertany al seu àlbum Overnight Sensation. Somerville. No és habitual que tinguem novetats discogràfiques amb aquest espai pertanyents al món del jazz, però ell és un dels millors artistes contemporanis. Productor i músic de jazz, Joyce Somerville, destacat amb el seu àlbum del 2007, el Like You Mean. I amb aquest disc que ens presenta pel 2014 i amb aquesta novetat que us portàvem amb el tema, aquest Overnight Sensation i aquest duo amb Earl Cluck, que es diu Desire. Després d'aquest tema, el més nou de Pau Alabajos, des del Pau al Palau, ens portarà la peça anomenada Síl·labes de vidre. Estàs escoltant Musicopolis. què ha fallat, quin va ser el nostre error. I no sé mai què respondre, ja n'hi ha prou d'amagar la veritat, de fingir el que no som, perquè augmenta la distància entre tu i jo. És difícil acceptar que la nostra relació és una porta tancada amb pany i clau, que no es pot recuperar, un passat sense retorn, que és moment de plantejar-nos el final. Mirarem de refer les nostres vides, volarem cadascú pel seu costat, tractarem de mirar sempre avant, no deixarem que la por ens domine. Queda l'amistat, pots comptar amb mi per al que necessites, vine a buscar-me. Queden els moments que vàrem compartir, queda la franquesa i la complicitat. Un record meravellós de tot el temps que hem conviscut. Hem sigut inseparables per molts anys, tanmateix ens destrossem sense cap contemplació, ara que hem perdut les ganes de lluitar. Les nostres vides, volarem cadascú pel seu costat, tractarem de mirar sempre avant i no deixarem que la por ens domine. Queda l'amistat, pots comptar amb mi per al que necessites, vine a buscar-me. Queden els moments que vàrem compartir, queda la franquesa i la complicitat, queda l'amistat, pots comptar amb mi per al que necessites, vine a buscar-me. Queden els moments que vàrem compartir, queda la franquesa i la complicitat. El directe de Pau Alabajos amb Síl·labes de vidre. El més nou de Marc Ronson amb Bruno Mars també ens acompanyarà amb el programa d'avui. Canviem de ritme i anem cap a aquest Uptown Funk. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. It's my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Salimos, ya nos salimos a asustar. les novetats que te presentem mitjançant Musicòpolis, la ràdio fórmula d'actualitat, amb cançons com aquesta que ens aportava la gent de Litchis, o en Litchis, en Salir a Sustar, directament des del seu darrer compacte, el Modo Avion. Abans, Mark Rodson en la companyia de Bruno Mars i el seu Uptown Funk, i per tancar aquest segment, la novetat, la cançó que ens porta la gent de Train amb Cadillac, Cadillac, la cançó del seu àlbum Bulletproof Picasso. Just